کے بعد حر کے لیے ثناء الحجام سیکھنا بھی مکروہ ہے. شافعیہ حنابلہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ حجامت حرف دنیا میں سے ہے اور مکروہ ہے. حنفیہ اس کے دنی ہونے کے تو قائل ہیں, کراہت کی تصریح معلوم ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لابا سنوتی الحجام حضرت والا حجامت ہی وہ قول و جی فطر اللہ تعالی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا خالد عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهيه نبيته. وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا مسرنا عن ابن عامر قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره. واعطل اجرام اجرہ اجرتا الحجام کے ایک مغفل صاحب نے یہ حدیث پڑھی تو کہنے لگے واعطل حجام اجر رتن رواہ الفقیر حجام کو ایک دیتی. بس ہر زمانے میں ایسے فاضلین رہے کبھی. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من كلم موالي العبد ان يخفف عنه من خراجه. امام بخاری نے جو بتا دیا حضرت حجام جائز اور غلاموں کے لیے روزینہ مقرر کرنا جائز تو ابھی بتاتے ہیں اگر اتفاق غلام کا روزینہ بھی جائز ہو تو آقاؤں سے اس سلسلے میں تخفیف کے متعلق اسے کرنا جائز ہے لیکن لازم نہیں. اسی لیے من کلم فرمایا اگر ایسا کر لے تو جائز سنت مسلم موجود ہے. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فهاجمه فامر له بصائن صائن يوم الدين او الدين فكلم به فكفف من ضريبته. وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في قتل البغي والإماء. قسم البغي بغي زانية إماء باغية بغی اور اما میں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت کبھی بغی غیر اما ہوتی ہے اور کبھی اما غیر بغی ہوتی ہے. امام بخاری نے اما کو بغی طرف کر کے اشارہ فرما دیا. کہ قصب البغی اگر بغاتر ہو تو حرام, ایسے ہی اما کا قسم اگر کسی اور ناجائز راستے کا ہو تو وہ بھی حرام ہے. اسی لیے مصنف نے آگے فرمایا وکرہ ابراہیم اجر النائحہ والمغنیہ, نائحہ مغنیہ کے اجر کی اجرت مکروہ ہے. بخاری نے اشارہ فرما دیا کہ غبی بغابر اجرت نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے اکراہ اگر بغا سے منع کیا ہے تو بغابر اجرت لینا بھی ممنوع ہوگا اور بغا ناجائز ہے. جب اس پر اجرت لینا ناجائز تو کسی بھی عمل ناجائز پر اجرت لینا ناجائز ہوگا. علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ ہنا اور نوحہ پر اجرت ناجائز ہے. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إمائكم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أبي شعيب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحل عين كاهن كاهن. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جهادة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اكل الفحل. اصل الفهم، اصل الفهم وفتح العين وسكون الباء، نر کے مادہ پر جست کرنے کی اجرت اصل کہلاتی ہے، اور بعد وقت اس جست کو بھی اصل کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اجرت کا سبب ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو لفظ مسبب کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کو سبب کے لیے بول دیا گیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ کے باب سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مادہ کے نر کے مادہ کے اوپر جست لگانے پر قدرت لینا ممنوع ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب الفہم، یہی امام ابو حنیفہ شافعی احمد اور جمہور علماء کا مسئلہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نزوات معلومہ ہوں تو قدرت دینا جائز ہے، یہی بات حنابلہ کی رائے. ایک چیز ہے کرامہ، وہ لینا جائز ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ نر والے سے کوئی بات طے نہیں ہوتی، لیکن جب فراغت ہو جاتی ہے تو مادہ والا نر والے کو کوئی چیز بطور ہدیہ کے دے دیتا. ابن نسائی میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتی ہیں بنو قلاب کے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب الفہم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے منع کر دیا. اس نے کہا انا نترک الفہم کا مکرم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی. کرام جائز ہے، حنابلہ کی کتابوں میں اس کے متعلق کراہت منقول ہے، امام احمد نے منع کیا، لیکن علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علی وجہ الورع منع کیا، علی وجہ التحریم. حنفیہ سے اللہ حدیث کو جواب نقل کرتے ہیں، لیکن حنفیہ کی مشہور کتابوں میں یہ مسئلہ اس صراحت کے ساتھ مجھ کو نہیں ملا. تم لوگ اہل اکتا سے رجوع کر لو کہ احناف کی کتابوں میں ادراک الفعل کی صورت میں کرامہ کی جواز کی کوئی تصریح ہے کہ نہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفهم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا استاجر ارضا فمات احدهما. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زمین اجارے پر دے دی اور عہد المتعاقدین کا انتقال ہو گیا تو عہد اجارہ باقی رہے گا یا فسخ ہو جائے گا؟ علمِ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں باقی رہے گا، اور حنفیہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ فسخ ہو جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر جمہور کے قول کو اختیار کیا، اور دلیل میں پیش کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارض خیبر اہل خیبر کو کاشت کرنے کے لیے دی تھی، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرات کے شیخین کے دور میں یہ اجارہ چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عمر نے اپنے آخری زمانے میں اس کو ختم کر دیا. حنفیہ کی طرف سے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ گویا تجدید قولی نہیں پائی گئی لیکن تجدید عملی موجود تھی. شیخین رحمت اللہ علیہما نے جب اس اجارے کو فسخ نہیں کیا تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح طے ہوا تھا عملی طور پر اسی کی تجدید کر دی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اجارہ اس وقت فسخ ہو جاتا ہے جب آدمی اپنی ذات کے لیے معاملہ کرتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا تھا وہ امت کی طرف سے امام ہونے کی حیثیت سے کیا تھا، اس لیے یہ اجارہ آپ کی وفات ہو جانے سے فسخ نہیں ہوا. نمبر تین، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اجارہ معروفہ نہیں تھا بلکہ یہ تو خراج تھا، چونکہ خیبر فتح ہو چکا تھا، زمین ساری مسلمانوں کی ہو گئی تھی، اس لیے اب جو یہودی رہے وہاں ٹھہرے تو ان کے دل میں جزیہ واجب ہوا، اور کہیں حدیث میں ان سے جزیہ لینے کی تصریح وارد نہیں ہوئی ہے. لہذا یہ کہا جائے گا خیبر کا جو معاملہ ہوا وہ خراج مقاسمت تھا، یعنی یہ صورت تھی کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے نصف علاوہ بھی جزیہ دینا پڑے گا. یہ توجیہ اگر کہ بعض نفیہ نے کی ہے لیکن بالکل ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر کے بالکل خلاف ہے. واللہ تعالی علیم. چلیے، قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجه إلى تمام الأجل، وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية، يعني جو معاملہ طے ہو جائے تو عہد المتعاقدین کے مر جانے سے کسی کو نکالنے کا حق نہیں. چلیے، وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية تمس الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه ان المزارع كانت تزرع على شيء سماه نافع لا احفظه. وعن رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وقال عبيد الله ان نافع لم يمر حتى اجلاه عمر. نقل کرنا فٹ ہوئی اس کی حقیقت نقل ذمتی الا ذمت افرا ہے. اس کے چار ارکان ہیں: محیل، محال، محال علیہ، محال بھی ہے. محیل حوالہ کرنے والا، یہ وہ مدیون ہے جو اپنا دین کسی اور کی طرف منتقل کرتا ہے تاکہ دائیں اس سے وصول کر رہا. محال جس کو حوالہ کیا جائے، یعنی صاحب دین. محال علیہ جس کے اوپر حوالہ کیا جائے، یعنی جو عدائد محیل کی طرف سے ادائیگی دین کی ذمہ داری ہے. محال بھی وہ دین جس کی ذمہ داری لیتا ہے. حوالہ میں محال علیہ کا محیل کا مدیون ہونا ضروری ہے نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کے یہاں ضروری ہے، اور شافعی حنفیہ کے یہاں ضروری نہیں. یہی بات شافعیہ کا مسلک ہے. پھر اس کے بعد بعض کو کہتے ہیں حوالہ بے ادینی بدین ہے، اور شریعت بھی اس کی رخصت ہے، اور یہ نہیں بے ادین بدین سے مستثنا. اور بعضوں نے کہا ہے حوالہ استعفائے حق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عقد ارفاق ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس سے دوسرے سے لوگ کو ہلکا کیا جاتا ہے. یہ تعریف لوگوں کے مسلک کے مناسب ہے جو کہتے ہیں محال علیہ کا محیل کا مدیون ہونا ضروری نہیں، اور تعریف اول لوگوں کے مسلک پر ہے جو کہتے ہیں محال علیہ کا محیل کا مدیون ہونا ضروری ہے. وَحَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ، کیا حوالہ دیکھنے کے بعد محال محیل پر رجوع کر سکتا ہے؟ یعنی محال اپنے دین کا مطالبہ محال علیہ سے کرنے کے بجائے کیا محیل سے کر سکتا ہے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جب حوالہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد محال کو محال علیہ سے دین لینا پڑے گا، محیل کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. مالکیہ کہتے ہیں اگر حوالہ کے دن محال علیہ مفلس تھا اور محال کو پتا نہیں چلا تو رجوع کر سکتا. شافعیہ اپنی موجود قول میں اور حنابلہ فرماتے ہیں اگر محال نے محال علیہ کے یسار اور غنی ہونے کی شرط لگائی تھی، اتفاقاً وہ یوم الحوالہ فقیر نکلا، تو پھر رجوع کر سکتا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مالکیہ کا قول اختیار کیا اسی لیے کہتی ہوں وقال الحسن وقتادت اذا كان يوم حال عليه مليا جادا حوالہ کے دن اگر محال علیہ مدینہ تھا تو یہ حوالہ نافذ ہو جائے گا، محال محیط سے رجوع نہیں کر سکتا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محال کو محیط سے رجوع کرنے کا حق نہیں الا یہ کہ محال علیہ مفلس ہو جائے، یا وہ حوالہ کا انکار کر دے اور قسم کھا لے، یا ادائیگی دین سے پہلے مر جائے. محمد فرماتے ہیں اسی طرح اگر حاکم محال علیہ کے افلاس کا حکم لگا دے تو بھی محال محیل سے رجوع کر سکتا ہے. مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمے میں جو لفظ حل ذکر کیا ہے اس کا سبب کیا؟ شراح کہتے ہیں کیونکہ مسئلہ اختلافی تھا اس لیے اس کی طرف لفظ حل سے اشارہ فرمایا. ہمارا خیال یہ کہ مالکیہ کا مسلک مصنف نے اختیار کیا ہے، اس میں ہے تفصیل، اس تفصیل کی طرف اشارہ کیا. حاصل یہ ہے کہ محال کو محیل سے رجوع کرنے کا حق نہیں. ہاں اگر یوم الحوالہ مفلس ہو تو ایسی صورت میں رجوع کر سکتا ہے. حسن قتادہ کہتے ہیں اذا کان یوم احال علی المرین جاد، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر یوم الحوالہ میں ملی نہ ہو یعنی غنی نہ ہو محال علیہ تو پھر ایسی صورت میں حوالہ نافذ نہ ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يتخارج الشریکان واهل الميراث يتقارج الشريكان واهل الميراث فياخذ هذا عينا وهذا دينا فان تبين احدهما لم يرجع على صاحبه. ابن عباس کو یہ سر امام عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ نے مصنف میں روایت کیا، اس کی شرح یہ ہے کہ اگر دو آدمی تجارت میں شریک ہوں اور وہ شرکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا دو آدمی وارث ہوں اور وہ میراث کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اب بعض شرکا یا بعض اہل میراث تو دین پر راضی ہو گئے اور بعض شرکا اور بعض اہل میراث موجودہ مال پر راضی ہو گئے اور اتفاقاً کسی کا مال ہلاک ہو گیا، مثلاً مدیونین نے انکار کر دیا اور بینہ ہے یا موجودہ مال میں خدا نخواستہ آگ لگ گئی یا سیلاب آ گئے، تو ایسی صورت میں جو جس بات پر راضی ہوا تھا وہی اس کی ملک سمجھا جائے گا، دوسرے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. اور یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ماں بقی میں اب میں بھی شریک ہوں، جو دین لینے پر راضی ہوا ہو گیا تھا اور دین ہو گیا ضائع تو اس دین والے ہی کا نقصان ہے. دوسرے کا نقصان نہیں ہوا. اس شخص کو یہ حق نہیں کہ دوسرے سے یہ کہے اب میں موجودہ ترکہ میں تیرے ساتھ شریک ہوں. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس سے مسئلہ ترجمہ حل کرتے ہیں کہ جیسے تباہ اور ہلاک کے بعد احد الشرکا یا احد الورثا کو رجوع کا حق ہے، ایسے ہی حوالہ کے مکمل ہو جانے کے بعد جب دین محیل نے محال علیہ کی طرف منتقل کر دیا تو اب چاہے محال علیہ کا دین ضائع ہو محال کا یا نہ ضائع ہو، اس کو محیل سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں اگر ہے تو صرف ایک صورت میں کہ یوم الحوالہ میں اگر غنی نہیں تھا تو رجوع کر سکتا ہے کیونکہ حوالہ بے محل واقع ہوا. اب اس کے بعد تخارج کا مسئلہ سنیے اس کا حکم. ابن عباس رضی اللہ عنہ تو مطلقاً تو تخارج کو مطلقاً جائز کہتے ہیں اور عطا ابن ابی رباح صرف ذہب و فضہ میں تخارج کو جائز کہتے ہیں، عروض و سامان میں جائز کہتے ہیں. حسن مصری ابن سیرین کراہت کے قائل ہیں، یہی ابن ابراہیم نخعی کی رائے ہے اور وہ فرماتے ہیں جو چیز بھی ہلاک ہو ما بقی میں دونوں شریک ہوں گے، دین ہلاک ہوا تو عین میں شریک، عین ہلاک ہوا تو دین. اسی کو معمر نے اختیار فرمایا. یہ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ تخارج والی صلح باطل ہے، ایک کا دین پہ راضی ہونا دوسرے کا عین پر. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ کیا آپ اس تخارج کے قائل ہیں، تو جواب دیا دا ہو اس کو چھوڑو، یعنی امام احمد بھی اس کے قائل نہیں ہیں. ارے احمد ارے سیب ہوئے، یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی، ابن عباس سے کہتی ہیں تائی کہتی ہیں فلائیں کہتی ہیں فلائیں کہتی ہیں، بچوں قدر کرو. میں نے تو یہ روڑے پتھر الگ الگ سے الگ جمع کیے ہیں، یہ کہیں شروع میں لکھے ہوئے نہیں، کہیں کچھ مل گیا کہیں کچھ مل گیا کہیں کچھ مل گیا. کہیں آپ لوگ سوچیں بزل میں دیکھ لیں گے، آئینے میں دیکھ لیں گے، پتھر باری میں دیکھ لیں گے، کہاں سے دیکھ لیں گے، ویسے دیکھ لیں گے. اور مجھے بھی کوئی ایک دن میں تھوڑے ملا، کبھی کوئی چیز نظر پڑ گئی کبھی کوئی چیز نظر پڑ گئی. بچے یہ کہتے ہیں شرم سے آتی، ڈر بھی لگتا ہے، نفس نہ گھس جائے، کبر نہ ہو جائے. ورنہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم بچوں کے کام کی ہوتی ہیں، اگر صحیح محفوظ کر لو گے تو تمہیں کام دے دیں. زبیر کے دماغ میں سور تھا، میں تو جانتا ہوں، خواب تو جانتا کچھ نہیں جانتا. میں جو لوگ بانٹتا ہوں تھا ہوں نہیں اب تو کچھ نہیں، تو یہی سب کرتا رہتا تھا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ یہاں دیکھ وہاں دیکھ، سب جمع کرتا تھا اور موٹے موٹے نام لاتا تھا اور روب بانٹتا تھا. حالت ابن کزمات کزمات جرمانی فرماتے ہیں اب لڑکے سوتے ہیں اللہ کیا بلا آ گئی، کون صاحب آئے ہیں کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، اور بعض جگہ مجھے خود پتہ نہیں ہوتا تھا کس کا ضبط کیا ہے کہ کیوں نہیں پتا بچوں. اب تمہیں بتاؤ ایک آدمی بنگال کے کسی گاؤں کا اور اس نے اپنے گاؤں کا نام اردو میں لکھ دیا، ہم کو کیسے پتا چلے گا کی اس کو ضبط یہ سمجھ میں آیا. ہمارے گاؤں سے کوئی ڈیڑھ میل پر ایک گاؤں ہے, وہاں سے ایک لڑکا آیا پڑھنے کہ یہاں گاؤں کا نام لکھا جاتا ہے, آپ کا نام ریاستین, آپ کے باپ کا فلاں, گاؤں بھوکا. تو اب مولوی علی اللہ مرحوم نے فرمایا ہیں کیا یہ بھوکا کہ ابھی ذرا ہجے کر کے بتاؤ. تو ریاسنی ہجے کر کے مولانا مرحوم کو بتایا, جب جا کے اس کے گاؤں کا پتہ چلا, وہ بھی یو پی کے, ریاس بھی یو پی کا, کوئی زیادہ فرق نہیں, بستی کے وہ تھے. جونپور کا یہ تھا, بیچ میں شاید ایک یا دو ضلع حائل. تو اب بتاؤ یہ جو کلمات ہیں ان کا ضبط کیسے آدمی کو معلوم ہو. اس لیے بہت سی جگہ ہم بات چیتیں پڑھتے ہیں اور خصوصاً مغاربہ کے مواقع, تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. بہت ہم پڑھتے تھے کہ یہ مقری ہے, پھر پتہ چلا نہیں صاحب یہ مقری ہے, پھر پتہ چلا نہیں صاحب یہ مقری ہے. پہلے پڑھا مقری, پھر پڑھا مقری, اور پھر پڑھا مقری. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آسانی سے ان کا پتہ لگانا مشکل ہے. مغاربہ کے اسماء اور طرح کے ہوتے ہیں, ان کا ضبط بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, ان کے علاقے کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. وہ ان کا ایک علاقے کا ایک علاقہ, اس کا نام ہے شنگی. اب وہ کوئی اس کو کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ, اور وہ ضبط کریں گے تو شنقی. اب کسی کو کیا پتا کہ کیا ہے. یہ تو خیر بہت آسان لفظ ہیں, ان کے اسما بڑے ٹیڑھے پیڑھے ہوتے ہیں. ستن جالی, نسبت الا ستن جالا, کیا پتا ستن جالی. جیسے صاحب نے پڑھا شمنی, ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو یہاں سے پڑھ کے گیا تھا, وہ بھی بڑے فاضل تھے, پڑھا رہے تھے, کہنے لگا یہ شمنی ہے. کہنے لگا ہم نہیں مانتے ہیں جب تک آپ دکھائیں گے نہیں. خیر سے کھول کے دکھا دیا. پھر ایک اور لفظ آیا, انہوں نے پڑھا کشمیہنی, اس نے کہا یہ کشمیہنی ہے, ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ دکھائیں گے. میں نے اس سے پہاڑی پاگل, ہر جگہ کہاں تک تو دکھاتا پھرے گا, یہ کہہ دینا آپ کو ماننا ہو مانیے اور نہ ماننا ہو چھوڑیے, وہ آپ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے, جب ہمارا نمبر آئے گا تو ہم جو پڑھتے ہیں پڑھیں گے, پھر اہل علم خود فیصلہ کر لیں گے. اسی چیز کو ادب کے دائرے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, یہ آپ نے کہاں سے سنا. اپنے کسی استاد کا اگر وہ نام لے لے فرض کرو اور وہ قابل اعتماد استاد ہو تو ادب یہ ہے کہ وہاں خاموش ہو جاؤ, اور دوسرے وقت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ کہیں مل جائے تو اچھا. ایک ہی بات ہے, توازو کے انداز میں بات کرو تو اچھی لگتی ہے, اور تکبر کے انداز میں بات کرو تو وہی بات بری معلوم ہوتی ہے. آدمی کو اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے. چلیے, اور کبھی علم اس طرح سے ان پوچھا جائے کہ آدمی اپنے جہل کو چھپائے, کیونکہ یہ تکبر ہے پہلی بات یہ ہے, اور دوسرے آداب علم کے منافع. آدمی جس سے استفادہ کرے اس سے اپنا عیب چھپا کر اس طرح معلوم کرے گویا کہ سب سے بڑا معلوماتی انسان ہے, یہ تو عجیب غریب بات ہے. خیانت بھی ہے, تکبر بھی ہے, کیا کیا ہے. اسی لیے پوچھ لو یہ نہیں معلوم, کہیں نظر پڑا. چلیے, وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي الزناد الى عرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلما ظلما فاذا اخبر احدكم على ملي فليتبع. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث مثل الغني ظلما مطل کیا چیز ہے؟ مطل الغنی ظلم، غنی کا مطل ظلم ہے. مطل کہتے ہیں لوہے کو پیٹ کر بڑھانے کو، اصطلاح دین مطل کہتے ہیں دین کی ٹال مٹول کرنے کو. چونکہ اس ٹال مٹول کا مقصد مدت مطالبہ کو بڑھانا، اس لیے اس کو مطل کہتے ہیں. یہاں مصدر مضاف فاعل کی طرف، معنی یہ ہے کہ غنی کا غنی ہو کر ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور غنی سے وہ مراد ہے جو ادائے دین پر قادر ہو خواہ فقیر ہی کیوں نہ. فیضا اتبع احدکم علی ملی فلیتبع فلیتبع، اگر کسی شخص کو پیچھے کر دیا جائے کسی غنی کے تو وہ اس کے پیچھے لگ جائے. یعنی اگر دائن کو حوالہ کر دیا جائے کسی تیسرے شخص کے تو اس کو اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے. جمہور علماء کہتے ہیں امر مدب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ امر اباحۃ و ارشاد ہے. ابو ثور ابن جریر اہل ظاہر اور اکثر حنابلہ فرماتے ہیں امر ایجابی ہے، یہی امام بخاری کی رائے ہے. اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں جب حوالہ مکمل ہو جائے تو محال کو محیل سے رجوع کا حق نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اذا اتبع احدکم علی عملی فلیتبع، جب کسی کو کسی غنی کے حوالہ کر دیا جائے تو وہ اپنا دین اس غنی کے سے وصول کرے، اس کے پیچھے لگ جائے. علی ملیین کی قید اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کے حوالہ کیا گیا جو حوالے کے دن ملی یعنی غنی نہیں تھا تو اس حوالہ کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس میں محال محیل سے رجوع کر سکتا ہے. سنو وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا احال على ملي فليس له رد ومن اتبع على ملي فليتبع. اذا حال على ملي فليس له رد ومن اتبع على ملي فليتبع، اگر کسی شخص کو حوالہ کیا گیا کسی ملی کے تو اس شخص کو رد کا حق نہیں ہے. اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص مسئلہ اختلافیہ کو بیان کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حوالہ میں محال کی رضا شرط ہے یا نہیں. محال میں حوالہ میں تین انسان ہوتے ہیں، محیل مدیون، محال دائن، اور محال علیہ. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ محیل کی رضا شرط، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ محال و محال علیہ کی رضا شرط ہے نہیں شرط ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دونوں کی رضا شرط ہے، یہی شافعی کا ایک قول ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں دونوں کی رضا شرط نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے ایسا قول میں اور امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں محال کی رضا شرط ہے، محال علیہ کی رضا شرط نہیں ہے، یہی امام مالک کا مذہب ہے. لیکن فرماتے ہیں اگر محال و محال علیہ میں عداوت ہو تو ایسی صورت میں محال علیہ کی محال کی رضا شرط ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ محال کی رضا شرط نہیں ہے. حضور نے فرمایا اذا احال علی ملی اذا اتبع احدکم علی ملی فلیتبع، جب کسی آدمی کو کسی غنی کے پیچھے کر دیا جائے تو اس کے پیچھے لگ جائے. آپ نے محال کو محال علیہ کی اتباع کا حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اس کی رضا شرط نہیں. اور پہلے بتا چکے کہ محال علیہ کی رضا نہیں شرط. حاصل یہ ہے کہ بخاری امام احمد کے مشہور قول کے موافق ہیں، یعنی نہ محال کی رضا شرط ہے اور نہ محال علیہ کی رضا شرط ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ امام شافعی کے ہم خیال ہیں، یعنی محال کی رضا شرط ہے، محال علیہ کی رضا شرط نہیں ہے. اور فلیس لہو رد میں لہو کی ضمیر ملک کی طرف عائد ہے اور وہ ہے محال علیہ، تو معنی یہ نکلے کہ محال علیہ کو رد کرنے کا حق نہیں، اس کی رضا شرط نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ محال کی رضا شرط ہے. اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مفہوم کے حجت ہونے کے قائل ہیں، تو حاصل ترجمہ یہ نکلا کہ محال کی رضا تو شرط ہے جو مفہوم سے سمجھ میں آ رہی، اور محال علیہ کی رضا شرط نہیں جو نص حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے. ومن اتبع علی ملی فلیتبع معناہ اذا کان لاحد علیک شیئ فاحلته علی رجل منی فزمین ذلک منک فان اخلصت بعد ذلک فلم یتبع صاحب الحوالہ فیاخذوک. من اتبع علی ملی فلیتبع کے معنی یہ ہیں اگر کسی شخص کا تیرے اوپر دین ہو اور تو نے اس دین کا حوالہ کسی غنی کے ذمے کر دیا اور وہ غنی ضامن ہو گیا تیری طرف سے، پھر اگر تو اس کے بعد مفلس ہو جاتا ہے تو محال کو یہ چاہیے کہ صاحب الحوالہ یعنی محال یعنی محیل سے اپنا دین وصول کرے. یہ عبارت اسی طرح سے بس اگر تو مفلس ہو گیا اس کے بعد تو محال کو یہ چاہیے کہ صاحب حوالہ یعنی محال علیہ کا اتباع کرے اور اس سے اپنا دین لے. حاصل یہ ہے جب حوالہ مکمل ہو گیا تو ایسی صورت میں محیل کو اختیار ہے چاہے محال کو اختیار ہے چاہے محیل سے دین لے چاہے محال علیہ سے. لیکن اگر محیل مفلس ہو جائے تو پھر محال صرف محال علیہ سے اپنا دین وصول کرے گا. یہ عبارت اسی طرح سے بعض نسخوں میں پائی گئی جس کو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, لیکن کرمانی کے علاوہ باقی تمام شراح حافظ ابن حجر عینی قسطلانی میں سے کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس کا مستح سلطانیہ میں کوئی ذکر ہے جو بخاری شریف کا سب سے صحیح نسخہ ہے. میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ عبارت الحاقی ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ بخاری نے ترجمہ میں فرمایا اذا حال علی ملین فلیس لہ رب, اگر مدیون نے حوالہ کر دیا کسی غنی پر تو اس غنی کو رد کرنے کا حق نہیں ہے, یعنی اس کے ذمہ دین لازم ہو جائے گا. عبارت میں ہے فأهلته على رجل ملي قسم من ذلك من, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محال علیہ کی رضا شرط ہے. ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ محال علیہ کی رضا شرط نہیں, اور عبارت مذکورہ میں جو تشریح کی گئی ہے اور اس میں زمان کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محال علیہ کی رضا شرط ہے. اتنی بڑی تنافی بخاری کے کلام میں واقع بعید ہے, یہی علامت ہے اس بات کی کہ یہ عبارت الحاقی ہے. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكر الغني يزول ومن اتبع على ولي فليتبع. وبالاسناد الى امير المؤمنين